الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة انعام سورة مائدة پسید او نزول کې پس د سورۃ حجر نه 55 ادا دویمه حصہ د قران کریم ذکر کې د دې ځای نه اول حصہ 50 سورتونو کې سورۃ فاتحه سورۃ بقره آل عمران او سورۃ النساء مائده دا یو حصہ و دې ځنه دویمه حصہ ذکر کوي د قران سورې نامنا تر سورۃ کهف پورې چې دې کې دوله سورتونه دي ځکه په الحمدلله سره ذکر کو په شان د نورو سورۃ نام ربط د مکه سورۃ مائده سره پډې رجوع هو دي اول وجدارا چې دا په عکس د سورۃ مائده دي اغه کې اول د شرک فعلی رد حل او حرمت او اخر کې بیا د اعتقادی یوم اجمع الله والرسل دویم دا چې اغه کې عقلی دلائل نو په داوی باندې او دې کې به عقلی دلائل ډیر په کثرت سره سورته انعام کې پنزیشت پوری تریم دادی چمخ کی رد شرک فعلی شویو حل و حرمت سورت انعام کی با یو بل نوع ذکر کئی چاو سورت مائدہ کی نو ذکر شوی چاو پلیباس کی خلقو شرک کړو الله سره سلورم دا چې مخ کې صورت کې رد د يهودو نو سوار او ډیر زیات او دې کې وردی په مشرکینو زیات سورې نام کې او پینزم داوی چی اگه که اصلاح دا معاشری و سور نسا کی سور مائدہ کی او سورت انام کی بیا اصلاح دا عقیدی شوروش و پشاند سورت بقرہ و دا آل عمران دا قائد و اصلاح پاک زیادہ کی اوش پکم داو چی اگه که بعضی اقسام دا شرک ذکر شو تکا فی العلم یا آخر کی فی التصرف او سور انعام کی با جمیع اقسام شرک ذکر کی فی العلم و فی الدعا فی العبادت ومداو چل تحویلی وما جعل اللہ من بحیرت ولا وسیلت سور انعام کی با داغی قسمونا بیان کی باقیدہ چه سمانیت آزواج اتا قسم دی اتا جوڑے دی ادی ٹولو کی اغی حل و حرمت کرے ہو او تم داد چه ال تے ترک دا موالات دا یہود نسواراونا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء او دلته کې ترک د موالات د مشرکین بیانې چې دې سره محبت مکوي سورۃ مائدہ کې د قران عظمت بیان کو 83 کې وایذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى عيونهم سورت انعام کې بووی 54 کې چې کله داسې خلق راشي کنه ډېر عزت کوا پیدا جا کلذین یؤمنون بیااتنا فقل سلام علیکم ډېر عزت او احترام کوا قسم داو چې سوره مائده کې ترغیب ذکر کړو حق پرستو ته 54 کې چې تاسو د دین خدمت نکوي نو فسوف یات الله بقوم الله به قوم راولي ګوره سوره انعام کې به موي په 89 او کم 90 کې پن یکفر بها هاولای فقد وکلنا بها قوما چکدا مکی والا ناشکری کوي الله ای ما خپل علم کې او بل قوم مقرر کړی دی چریبا لیسو بها بکافرین دغه سي سوره مائده کې په اخر کې ذکر شو 108 کې چې او اجماع الله او رسول فیقول ما ذا وجبتم قالوا لا علم لنا نفی د علم غیب د ټول انبیاءونه سورت انعام کې 50 کې به وای پیغمبر د طرفنا چې قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب زم په غیب نه پوهیږي سوره مائده کې ویلو 103 کې چې ما جعل الله من بحيره نو سورت انعام کې به وای 136 کې چې وجعلوا لله مما زرعا من الحرس والانعام نصيبا مشرکانو خو پارس کې د خپل الها او برخه کړی و حرس انعام ټول کې سوره مائده کې ویلي بلغ ما انزل الیک ورسوا سوره انعام کې با سلویخ لفظ د قل راوړي قل قل قل دی تا قل دا تعلیم وی چه سورا سوا ناغی صورت انعام کی پا لفظ دا قل سر بیان کری سلوی خزالا چه دعوتا ووایا دعوتا ووایا اگر ماون زلی دل تا کدیر مفصل بیان کرده دی صورت دعوه دا اثبات تا توحید پرد دا دوالو قسمون دا شرک سرا رد دا شرک اعتقادی او فعلی دا دعوی توحید با دې سورته انعام کې ذکر کړي شپږ ځله اول کې وی الحمدلله بیا نور لسم کې وی قل انما هو اله واحد بیا 45 انځلو ختم کې وی فقط عذابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين بیا پورا سلام کې وی سبحانه و تعالی اما یصفون بیا یو سل دویم کې وی بدیع السماوات والارض بیا یو سل شپږم کې وی ذالکم الله ربکم دا داوی دومره زله ذکر کړی دا تغسی صورت کې برک د ټول شرکیات کوي رد شرک په تصرفم دول سمایات کې رد شرک په علم دغه 50 سمایات کې رد شرک په تصرف او 57 کې و 50 کې رد شرک فی الدعاء وصلو ختم کې 40 آیات کې دغه سي درش په تم کې 63 کې هم دغه سي 71 کې یو او یا کې هم رد شرک فی العلم ډیر تفصیلی سره پدریم آیات کے ہم پندوس تمیات کیوں یو کم شپیتا انسٹ کی غم شعور ریات چدول الزر ملیک و سر راغلی فائندو مفاتح الغیبی تریتر کیوں اسی کیوں رد شرک فی العبادت دری زائے کی چپن کی شپک پندوستم کی قلنی نوحی تو 103 کی خالق کل شین لا الہ الا ہو فعبدوه 163 کی قلن صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی سورة انعام کی دوئی سیدھی تقسیم یہ دا دی تا اولنا 118 آیت پوری یو سلط لسم پوری ولیسا او دی 118 نا تر اخر پوری دوئی مئیسا اولیسا کی یو سلط لس و آیتنو کی سلور بابو ندی او اول باب شلو آیاتونو کې دي 20 آیات پورې دویم باب د 20 نه 43 پورې 0 آیاتونو کې دي او دریم باب 49 نا 73 پوری سلورم باب 71 نا تر اخره پوری 118 پوری دیوالې څخه دا سلور باب اول باب کې مقاصد دي د توحید اثبات د قیامت اثبات صداقت رسول او عصمت د قیامت تسلور مقاصد به ذکر کړي اور سره اور سره با دلائل عقلی ذکر کړي عقلی دلائل چې په دې صورت کې پینځیش پوره وو نا ولایت کې به ذکر کړي دویم کې بیا په دریم کې بیا ورپسې رسته دي یو لسم کی قل سیرو فی الارض فانظرو حبیاد لسم کی قل لمن ما فی السماوات والارض دیار لسم کی وزرعو ما سکن فی اللیل والنار او دی اول باب کی باغا تعلیماتی خوا ولفظ دا قل سر لس چې دی اول سم آیات نه شروع کړی دي قل قل قل وایا نو په دا وی شلمون اول سم آیات باندې ختمي تعلیمات دي بګي او مقاصد دي او دلائل در دی اول باب چې شلو آیاتونو کې دي د خلاصه ده مقاصد اربعه توحید رسالت صداقت رسول اثبات د قیامت او دلائل عقلی شپږو پوری او تعلیمات د توحید په لفظ د قل سره لزله دویم باب کې زواجر دي په دې مقاصد باندې چې نه منل الله ولا زورنا ورکی چې توحید نه مانی رسالت نه مانی قران نه مانی سحر وتوی کله سوی کله سوی زواجر دی ښا من ازلمو سره شروع کئ چې لوی ظالم څوک دی په دنیا کې افترا علی الله شرک کئ دا زجر به شرک بیا ورپسې زجر په یاراز د قران سره پینځشتم کې مینه مې استمع ویلیک تا تراشی وکې دي پس دا کې به ولې وجعلنا علی قلوبهم اکنۃ ته تن الله محروم کړې زجر په یاراز د قران سره ای اثبات د قیامت ورپسې ولو ترا یذقفو علی النار فقالوا یا لیتنا چیږي وې قیامت کې چې ولانو کذب بیااتنا موږ قرآن بیا منو موږ دنیا ته واپس کا زواجر او دې ته تخاویف وې تخویفات په دې باب کې راځي مکړی مفصل حالات داغی پا قیامت کے چی احملونا اوزارم علا ظهورهم دا شرکیات بے راغستی پخپل و شاگان ہو ارازی با بیا تسلی دا پیغمبر لا 33 کے قد نعلم انہو لیحزنک اللذی یقولون غم جن کی گا مولا قد کذبت رسول من قبل کا اس خبر نه دا ټولیا دا روغ جن کړي ریواز ته نه دا ټول تسلیات دي فلقد جاءکم من نبأ المرسلین وان کان کبر علیک اعراضهم او دا غسی سوال او جواب قالوا لو انزل عليه آية من ربه قل ان الله قادر دا دویم باب یو کم سلویخ پوری زواجر کله په شرک باندې کله په اعراض د قران کله په انکار د پیغمبر او کله په انکار د قیامت وګوره دریم باب شروع کیږي سلویخ تمنا او دی که رد اشراک و اربعاو سلور قسم شرک شرک فی الدعا دیشو روکڑی داول نخوا اپا یو آیات که بیدری زل روڑی قل ارائیتم ان عذاب اللہ انتاکم عذاب اللہ و تدکم الساتو اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین بل ایاہ تدعونا فیکشف ما تدعون رد شرک فی الدعا دے اول ذکر کرنے دے ورپسی رد شرک فی العلم انچاس کی او کم پانزوس کی گورا قل لا قول لکم عندی خزائن اللہ ولا علم الغیبان ولا اقول لكم اني ملك نپویګم په غیب باندې ولا علم الغیب نبي شرک فی العلم ورپسې نشو شرک فی العبادت 56 کې قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله زمانہ شویم عبادت د غیر الله نه صرف د الله عبادت وکوم ورپسې نه به شرک په تصرف ستان کې خاص د پیغمبر نه قل انی علی بینه من ربی وکذبتم به ما عندي ما تستعجلون به ما سره نشته چې عذاب راوړم ان الحكم الا لله اختیار خدا الله دی بیاوی قل لو ان عندي ما تستعجلون به کما سره اختیار وي او تاسو مطالبه کړی وې لقضی الامر او خو دا کار ختم شي او سلور وانا فی الدعاء فی العبادت فی العلم فی التصرف بیا بیا اعاده کوي ښا وایندو مفاتيح الغيب فی العلم یې ډیر تفصیل سره دې کې ذکر کو یو کم شپې ته کې هټول راجمه کړه پکې ښا دې مفصل بیان کړي او بیا بیا نبی شرک فی الدعاء ور پسې دي دریش پیتم کې قل مَن یُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً الله تبیا چیغه وای کنه چراګیر شه کنه خپو ییږي چې بل څوک لایق نشته د بلنه بلنه ده الله ده کنه تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً دانو ورو پسې بیا د مشرکینو احوال بیانې وګور دا 70 پوری دریم بابو دی کې اشراک اربع سلور قسم شرک اغرت کی د 70 نن تر اخره پوری مشرکین اربع سلور قسم مشرکان مشرکین بالعباد الصالحین د انبیاء او ذکر واقعي په دې کې ځکا ابراهيم عليه السلام واقعا چاغه په دې باندې مقابله کړې خپل قوم سره چې تاسو نن هغه توازونه کوي د مشرکانو د مکه حال کنه ابراهيم عليه السلام ته توازونه کول دا تصویرانه جوړ کړیو دې کې اصل کې رد شرک مشرکین بالکواکب ابراہیم علیہ السلام واقعہ کی خواہ فلما جننا علی اللیل را کوکبا فلما را القمر بازغا فلما را الشمس بازغتا دا رد دا مشرکین بالکواکب ستوری خدای سر شرک کریو نورا اس پوک میں چدی کڑی رد تاثیر دیں دا یو قسم دی مشرکین بالکواکب بیا اور پسې ذکر کوي مشرکین بالعباد الصالحین 83 84 نه ها تم بیا ذکر او هم نالو اسحاق او یاقوب وکلن هدینا او نوحن څومره بیا ذکر کړی دی عباد الصالحین دا الله سره شریک وې او دا غی عجز خواه چه غی که دو لوحیت سنشتا نا نا لفظ براوڑی نا نا چلائی ماولار سورکڑی ووحبنا ونوحن حدینا کلن حدینا رستو وکلن فضلنا وجتبیناهم چه ماول دا مرتبی ورکڑی دی اغی سرس دی ابی نتیجه رو باسی اخر کی جزالک هو ذللا یادی بی من یشا من عباده ولو اشرکو لحبطوا عنهم ما كانوا يعملون دم بیاو دی د الله توحید تعلیم ورکاو دنیا کې نری الله سره شریک وای وسو مشرکین بالعباد الصالحین بیا میان کې د قران تصدیق او زجر په اراز د قران سره ورکوي بیا دریم قسم مشرکین بل جن هغه پوره سلم آیات کې وایي وجعلوا لله شرکا الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغیر علم سبحانه وتعالى عما يصفون مشرکین بالجن بالملائکه وسرا ذکر کړی دي چې وخرقوا له بنینا وبنات بغیر علم. تسلور قسمو مشرکین بالکواکب وعقید ابراہیم علیہ السلام کی بالعباد الصالحین دا انبیاء و ذکر او بالجن او بالملائکہ پیو آیات کرا جمکڑی تیتا مشرکین اربعاوی دی اولا عیسیٰ کی دا ذکر کڑی حدیث رد شرک اعتقادی وی سلور قسم دویم عیسیٰ کی بیا ټول رد شرک فعلی دی فغیق با دا جاہلیت رسومات ذکر کئی چی ابن عباس رضی اللہ عنہ ما بیلیو چی من سر رہو ان یعلم جهل العرب چا چدار مانی او شوقی چما د عربو جهل پی جن دے فلیقرا ما فوق 130 ان سورۃ الانعام مگر د سورۃ الانعام اغه عیسا چې یوصل دیر شو یا تنا پلدا مری کې د عربو رسومات راځه مکړی چهازی انعام و حرسن هذه انعام وحرس وقالوا وقالوا هذا غير رسمنا بذكر كي دويسي پاول عيسى کی رد شرک اعتقادی او دویم کی رد شرک فعلی ده خلاصہ او سورۃ انعام ممتاز ده په یو دریو خبرو باندې یو په کثرت د دلیل عقلی پکې پنځیشت پورې چې دومره بل صورت کې نشته دویم پرد د اشراک او اربع او مشرکین اربع دې چرته داسې یو صورت کې ندی راځي مکړي دریم په قواعد سته او د مبلغ چې شپږ امتحانات به صح راځي په موحد باندې څوک دعوت توحید دعوت ورکړي هغه باندې به شپږ قسمه امتحانات راځي اغه ته قواعد سته وي په صورت انعام کې دابل زینشتا شروع کیږي 53 53 دوستم نا او هر یو په کذالک مصدر دي په کذالک سره په کذالک فتننا بعضهم ببعض الله ای دغه سیمه ازمیخ کړی دي د حق پرستو په باطل پرستو سره یقول هؤلاء من الله علیم بیننا دیوار پوری خاندی چی دی بانده اللہ احسان فضلو که چی دی موحدین شو امون مشرکین شو خاندی بار پوری دی تسوک زانتین گولشی دارون بی عقبه دا سخته پر پسی پچ پند که ده دویم دی باوی چی بس مسئله دی اکڑا کننو ریه دا بیا بیا سل بیانه مسله خو یو زلوشی بس ملاوینا وکذالک نفصل الآیات د دې تفصیل باندې ډیر وخت لګی وای ښا د دې وضاحت کول غواړي او پاره ډیر وخت لګی دا دویما قضا دی به وی مې بیان او ته وینا ستاسو شرک په یو زل سره واضح کیږي ولی تستبین سبیل المجرمین مجرمانو دین خو په یو ځل بیان سره نوازه حقيقي چې سوې بیا بیا بیان کړی نه وي دریم عقبا 105 دی کې راځي چې دی وستانه تاسو کې سبق دې کوم دی ویلې استاد دې سوک دې وې دې څه مطلب ده وکذالک نصرف الآیات ولیقولوا درستا. دا آیاتنا رنگ پر رنگ باندې آیاتنا او دلیلونه ځکه بیانو چې دې تنگ شي کنا دې وی چې را داسې قران خو مونږ چانو دې اورېدلې الکه تا کم دې ویل درستا دا هو تاسو دکړې دا بل چانه نو پیغمبر ته ویخه وی استاد د څوک دی دا هو تاسو دکړې دا چانه اغلی استاد کوته تا ته به موږ چې استاد دې څوک دی چې ته پلانینو ښا او کنه هغه خدا کار دې کنه ښا دا درې ما عقبه ده چې تا ته وی دا دې کم ځای د کړی دا چانه دې د کړی دا کم ځای کې سبق ویلې سندو خیا سندو خیا کندړنګ بابا د مدرسې کم ځای دې ویلې سلورم عقبہ ذیب تنظیم جوړ کی خا تاسو نو چل د کوي ا تنظیم به سده پاره چې چواله وکي تاسو خبره واغی توړی داغي بدل تروړی 112 د سپاره کې د سلورم ده وکذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. الله ای درس ما هر پیغمبر دشمنان پیدا کړو شیطانان زبندیان او سوین جناتون هغه کارسی یوحی بعضهم الى بعض هغه پکیم وحی کیخه شیطانان بعضی بعض ته زخرف القول غرورا تب نه پریشان کیږي کاری تنظیم جوړ کا مقابله جوړ کړه دا ډیره تفصیلی ده. پنځم عقبا 123 کې چې په دې کار ونشي په دلیلونو کې په جوابونو کې پړشي نو بیا به برابر ځي وزیرانو پسې امیرانو پسې چردا سړې ونیسه اوچته کې او خلق خرابوی وکذالک جعلنا فی کل قریه اکابر. الله تسلی ورکی چې دغه سیمه یوازې مکه کې نه په هر خار کې اکابر پیدا کړی دي. اکابر سوق دي مصلحین دي مخلصین دي محسنین دي نه مجرمی ها دا قرآن دی به پوکی کنه ها په قران کې وزن پوکه چا کابر سو کی مجرمی ها مجرمانی کنه سکی لیم کرو فی ها منسوبی جوړی بس مناظره وکه دا وکه ره ولې باس وسره وکه لیم کرو فی ها وما یمکنون الا بانفسهم. الله وی کار سکی خزان بذلیل کینو دا شپغم با اخری ذکر کی 129 کی اخری وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون. الله ای پریشان کی گما دغه هر زمانہ کی ما ظالمان یو ځای کړی دي دا غیو بل سره ګډ جوړ تعلق او رابطی ظالمان ستا مقابله کې بما کانو یکسبون نو ته په دې پریشان کېږي نه دا سلو په دې ممتاز دی. عقبات ستا په هر حق پرس باندې چې راځي هغه دی. سلورم ممتاز دی و مناظری دی ابراهیم خلیل الرحمن چغه خپل قوم سره څنګه باس کړی دی چې باس یو کو په دې مسله باندې نو الله تحسین کوي چې وکذالک وذالک حجتنا آتینا ابراهیم وتلک حجتنا آتینا ابراهیم علی قومه نرفع درجات من نشاء دي سره مرتبه چتیږي چې په توحید باندې د څومره مقابله وکړه کنه او څومره د باس مباحثه وکړه نو نرفع درجات من نشاء نرفع درجات په دې مرتبه چتیږي د ابراهیم علیه السلام په حال کې ویل نورم پکې داسې خدا غا ممتاز سلور سيزونه دي یو پرد اشراک و اربع و مشرکین اربع دویم پا عقلی و دلائل و پا کسرت او دریم پا عقبات و ستا و دمبلغ او سلورم مناظره د خلیل الرحمن در دی صورت امتیازات تی انشاءاللہ سباوی تفصیلا وایو که خیلی